Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier. Ja, was ist denn das? Für alle hier sing ich ein Lied. Hallo. My name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and bawdy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Velkommen til den lokale puben Mouse and the Donkey. Radioresepsjonen har tatt en tidlig helg og sitter nett på den lokale kneipa og passer altså point å lage, point å bytte. Og andre ting. En stout også. Stout tar vi ja. En pack of crisps yes. Velkommen skal dere alle sammen være som hører på Radioresepsjonen I dag. Og velkommen til vår lille Bjartemann. The landlord's daughter. The landlord's daughter. Og velkommen til lillebror Tore Sagen. Og velkommen til meg. Steinsagen heter jeg. Steinsagen, ja. Mitt ta vekk puben, sånn ja. Da vi tilbake igjen på Marienlyst I Oslo. Det var koselig så lenge det var det. Vi rakk en halen. I sendingen I dag så skal det ikke bare være tull og vås. Vi skal ta opp et litt alvorlig tema også, som kanskje flere har litt problemer med rundt omkring på arbeidsplassene sine. Og vi har hatt, dette har vært et vedvarende problem I vår redaksjon, og vi tenkte at hvis vi snakker om det på lufta, så kanskje vi kan få det ut av systemet, og kanskje vi kan bli en enda bedre reaksjon og samarbeide enda bedre. Du tenker at du vil... Løfte problemet Ja, vi løfter problemet ja. For å ta det rett på lufta Mer om dette senere Men det gjelder sikkert veldig mange Så det veldig, jeg tror det fryktelig fint å få snakke litt om det Det var det jeg mente Ja. Og så skal vi selvfølgelig ha den meget populære one-liner-spalten I dag Som vi har hver fredag For da er det lov å løsne litt på slipset Og ta seg en pint og ta noe, dra noen one-linere Ja, det kan være litt morsomt også å ha noen one-linere når du går inn I helgen Hvis du for eksempel skal på fest eller litt kjedelig familieselskap ja. Så det alltid gøy å slå en vits Ja. Så send din one-liner til 1987 Kodord resepsjon Det har kommet inn veldig mange allerede For ja, folk har skjønt at det et slags mønster Hver fredag har vi one-linere ja. Og jeg må bare si at I dag så har det allerede kommet inn one-linere Av relativt høy kvalitet Ja, det er litt spesielt Vi setter jo umåtelig stor pris på one-linere Men det vi setter ekstra stor pris på one-linere som laget av disse one-liner-verkstedene Og dere lyttere der ute Ja. Det som har vært også hyggelig å lese I avisen I dag, at statsbudsjettet har jo blitt lagt frem, nå tenker jeg på nettavisene selvfølgelig, ja. Der vises det til at det blitt lagt enda mer penger I potten til flere one-liner-verksteder rundt omkring. Har du ikke sjekket det? Ja. Jeg litt skeptisk, for du sikker på at det ikke bare indeksen som har gått opp? Eller har det blitt satt mer penger av til one-liner-verksteder? Det har faktisk satt av mer ekstra penger, ja. Dette øremerkede midler som går rett ut til kommunene. Jeg stopper dere der, ja. For det kan bli litt for mye økonomiprat, synes jeg, til å være et lettebeint underholdningsprogram som vi jo tross alt er. Og hva kan du ta læresetningen vår? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og på lag, et skapende radioprogram hver eneste dag. Stemmer. Og husk det da, folkens. Vi skal høre en av våre favorittartister. Hvem dette? Jo, det Lionel Richie. Og låta heter All Night Long. All Night. Radioresepsjonen. All Night Long var det. Hei. Lionel Richie selvfølgelig, vår mentor, vår høye beskytter, Lionel Richie, som kommer til Oslo og skal holde konsert I Oslo Spektrum. Det jo noe vi bør overvære, merker jeg. Ja, det hadde vært fryktelig hyggelig. Jeg håper det sitteplasser, for ellers kan ikke Bjørte være med. Jeg regner egentlig med at vi blir invitert av plattselskapet til Lionel Richie, for jeg regner med at Lionel Richie har hørt at vi har kost oss med All Night Long-låta, og så har de tatt kontakt med han. Lionel, there's three receptionists who wants to meet you. What do you mean, receptionists? Ja, men han vet det. vet hva det er, han vet at vi heter Radioresepsjonen og sånn. Så han kommer ikke til å spørre om det. Så kommer vi på meet and greet med Lionel Richie, kanskje vi går på grisefylla med Lionel, kanskje vi får vite intime detaljer og om hvor mange plastiske operasjoner han har tatt, for eksempel. Tror du han har tatt det? Ja, ja. Og han synes som at datter har anoreksi og sånn. Så kan vi snakke litt sånn, bli en sånn kompising da. Og så tar vi med den der store pappfiguren som vi brukte på Kvartfestivalen. Kan vi ta med av den? Han, ja. Ja, av han. Ja, ikke alle vet ikke det, Bjørte. Du må fortelle lytterne. Jeg sa jo det at vi hadde en pappfigur med oss på Kvartfestivalen. En pappfigur av hva da? Av Lionel Richie, må man jo si. Vi kan ta oss med denne pappfiguren. Og så spør lytterne, ja, hva slags pappfigur er det de snakker om i radioresepsjonen? Jo, den store pappfiguren av mannen, legenden Lionel Richie. Og legenden, ja. Du kan ikke ta ting for gitt. Folk følger ikke så godt med. Ikke ta pappfigurer for gitt. Det har vi alltid vært veldig nøye på her i radioen. Ok, ta bittelitt selvkritikk. Ok, bra. Har du bittelitt selvkritikk? Bittelitt. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og la oss begynne med den eldste av oss, som tydeligvis litt sånn sint og ilter i dag. Nei. Det var bare litt ivrig. Ja. Kom litt skjevt ut. Ja. Jeg gjorde, det mest spennende jeg gjorde i går, det var å se et TV-program på Travel Channel. Og da, det var spennende. Det jeg sier ikke at det ikke var spennende. Nei. Det var mer enn nok spennende for meg. De var i Kanada, og så var de inne på en fabrikk som lagde vodka. Og det der, litt gøy da når det kommer til sprit og sånt. Ja, og der blandet de, altså først så blandet de sprit som var sånn 95,6% sterkt. Ja vel. Alkohol, ren alkohol nesten, altså. Nesten, ja. Så blander de det med isbrevann. Nei da! Er det jo. Er det mulig det? De? Ja, det er mulig. På fabrikken. Og det, var, det vannet, det var så rent. Ja, vel, ja. Det var utrolig rent. Det var faktisk 400 ganger renere enn det som du får tappet ut av springen. Såpass rent, ja. Men du, nå tenkte jeg skulle være ironisk og si sånn, ja, akkurat jeg var sånn ironisk og svær kjip mot deg. Men du ble fascinert. Vet du hva jeg ble fascinert? Ja, 400 ganger renere. 400 ganger renere enn det du får i springen. Jeg velger å holde på den ironien. Vet du hva? Men det var snakk om kanadisk spring da. Det var kanadisk spring, ja. Så det kan godt være at vi her i Norge, jeg tar det for gitt at vi har mye, mye renere vann. Men jeg tror kanadisk spring er ganske bra, faktisk. Ja. Du skal vite det at en Travel Channel, det er Tore og min mors, hva heter det? Altså mutteren sin favorittkanal. Ser veldig mye på den. Så det, dere eldre har jo noe til felles. Ikke sant? Kanskje hatt noen sånne visninger av Travel sammen. Ja, når det premierer. Jeg dratt på, kanskje på et sånt eldre hjem, du og mutteren og masse gamlinger, og så kunne dere sett Travel sammen. Nå føler jeg at du gikk over i Jøen. Kanskje mer i Jøen-kategorien, jeg innrømmer det. Men jeg har lyst til at jeg kanskje skal introdusere deg for mutteren. Hun er jo gift og sånn med vår far, men kanskje du kunne hatt deg på å si? Ja, nei, det blir for trøyt. Er vi på dypt vann nå? Ja, vi er på dypt vann nå. Ja, men tenk så har vi så mye felles. Nei, jeg skal ikke, det var bare en tanke. Nei, det skal ikke være mulig. Ta den hvis du vil. Jeg skal ikke blande meg mer bort i det. Tore, jo, hvis det hadde skjedd, så tror du hadde blandet deg opp i det. Ja, det hadde jeg applaudert det, og hyllet det frem, og tenkt, mutteren, bra at Bjørte og du har blitt sammen. Synes det et koselig par. Jeg liker jo deg, og så liker jeg mutteren. Så det... Jeg må ikke bli synd på din far, da. Jo, men han klarer seg. Han klarer seg. Nei, men vi skal ikke gå mer inn i dette her nå, merker jeg. Det kan bli, jeg vet jo at mamma sitter og hører på, for det gjør hun alltid. Vi lar det ligge, vi. Ja, vi lar det ligge. Lar det ligge. Men lykke til. Takk. Tore, skjedde noe spennende i ditt lille unge liv? Ja, tradisjonen tro, så var jeg ute på byen, på Galeien, ute og danset i gatene og sang høyt for meg selv. Kan jeg få komme inn med en kommentar? Ja, hvis ikke det er en travel channel, så... Nei. Jeg bare, så, i dag så merkes det. Ja, hvordan det? Jeg tror Steinar også var på fylla i går. Vi sa ikke at du var på fylla, jeg var ute og danset. Nei, ikke at det skal bli et sånn raggete surreprogram som snakker om fylla. Du må ikke si fylla. Nei, det var ute si og nøt alkohol. Ja, vi tog nøt livet var det vi gjorde. Vi koblet av i hvert fall. Ja, men jeg kan bare si det sånn at jeg tror dere nøt alkohol. Ja, vi nøt alkohol! Så er det såpass kraftig. Nå skal vi høre Tore fortelle. Det var det hans versjon. Vi oppmerksomhet du skulle ha i dag, da. Du snakker jo hele tiden. Jeg blir jo ikke kjent hvis jeg ikke snakker. Rære. Det tar aldri slutt. Nå har du fått snakke om Travel Channel og det surre der. Ok. Tore. Jeg var ute på Galeien, ute og danset i går, sammen med gode venner og folk jeg møtte akkurat på gaten. Ja. Snakket jeg med, var sammen med de, kanskje reiste rundt med de. Mm. Kanskje? Ja. Det er ikke stand-up du prøver deg på nå, ikke sant? Nei, dette er bare, jeg bare forteller hva jeg har gjort de siste 24 timene. Det er bare jeg som blander sjangere. Ja vel, er det noe spesielt du vil trekke frem? Nei, det var bare gysla hyggelig, ja. Alt sammen. I går møtte jeg en fyr som kalte... Som kalte radioresepsjonen Ressa. Jaså, en fyr som kalte radioresepsjonen Ressa på slang, liksom, på folkene. Hva slags fyr er dette? Det var en hyggelig fyr jeg pratet med. Ha det! Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett. På P3. Det godt å høre litt gammel De Lillos igjen, synes jeg. Tøff ut pyjamas var dette. Ja, det kul. Jeg liker at han tøff i pyjamas. Men det ikke Lars Lillo Stenberg som tøff i pyjamas, det vel en han kjenner. Som det litt vanskelig det, fordi synger han om noen, eller synger han om seg selv? Fordi de har jo brukt, da denne plata med tøff i pyjamas kom, ja. Så brukte de jo mye pyjamas på noen promogreier og sånn, og da gikk, jeg har sett de mye i pyjamas da. Lars Lillo, Bekstrøm og alle de andre. Ja, og han... Jeg kan ikke flere. Nei, det holder det. Ja, ja, det er det viktigste. Det er ikke sånn at folk blir jo ikke, hvis du ikke er tøff i utgangspunktet, så blir du ikke tøffere med pyjamas. Nei, men hvis du tøff i utgangspunktet, så kan du fortsatt være tøff i pyjamas. Det vel det som mye av budskapet. Jeg synes, altså, Lars Lillo Stenberg vel ikke det vi definerer som en skikkelig tøffing. Nei. Og han, hvis han, han i en pyjamas vil se da veldig veik og puslet ut, tror jeg. Jeg synes for eksempel at Jørgen Kosmo en tøff voksen mann. En tøff voksen mann? Ja, men han Kosmo? Ja, men han veldig voksen, han veldig tøff. Ja. Fordi han har skjegg, og han veldig myndig. Mm. Han for eksempel tror jeg like tøff i pyjamas som han for eksempel i vanlige klær. Ja, eller en gul dress for eksempel. Ja. Ja. Ok, fint okay, meninger. Flyter fritt her i radioresepsjonen, det synes jeg fint. Du kan si hva du vil, Tore. Okay. Vi skal til radioresepsjons one-man-spalte. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-man-spalte. Takk for det. Og vi går rett I gang. Vi med one-linere dere har sendt inn på SMS, 1987 kodord resepsjon. Og jeg har lyst til å begynne med en vi har fått fra Eirik fra Nordpolen. Hei, Eirik fra Nordpolen. Hei, Eirik fra Nordpolen. Og han, Eirik. Eirik. Eirik. Eirik, ja. Beklager. Han skriver, hvilken due det som ikke kan fly? Jeg har ikke peiling. Vet ikke. Hindun. Nei! Oi. Nå ble jeg litt bekymret. Var det en rasistisk tekstmeld? Altså en rasistisk one-liner? Ja, overfor duer, hva tenker du på? Nei, hinduer da, Tore. Ikke for duer, glem Nei, duene. Men det ingen hinduer som hører på uansett. Hindua, jo, det tror jeg det Tror du det hinduer som hører på dette programmet? Selvfølgelig det. Hvor mange hinduer hører på radioresepsjonen hver dag? 14-15. 15 hinduer? Jeg sa 14 eller 14-15. Av de 90.000 som hører på, så tror du 14 av de hinduer. Ja. Ja, men det altså, skal vi ikke ta vare på de? Jo, men de har også ekstrem selvironi. Ja, ja, ja, ja. Men det må, jeg glemte det. Jeg tror at det er en viss interesse for å høre kanskje en one-liner til I dette programmet. Ja. Så jeg går videre til en fra Rune B. Hei, Rune B. Såg du noe? Nei, men Bertine fikk sett litt. Snabber slutt på sluttene. Ja. Ja, det var morsom. Ja, fin å høre ut som har laget selv også. Tore, har du lyst til å ta en? Ja, det kan jeg godt gjøre. Det Kjetil fra Tønsberg. Hei, Kjetil fra Tønsberg. Det veldig mye. Hvilke dyr det rikeste I jungelen? Vet ikke. Panteren. Den var gøy, ja. Ja, den var gøy, ja, men hvorfor den så rik? Helt på greip. De som panter mye flasker, altså jeg panter flasker, det ikke det, og vi panter alle flasker her I resepsjonen, og vi oppfordrer alle til å panter flasker, men jeg føler meg ikke så jævla rik når jeg går og panter de flaskene. Nei, men det jo penger som du på en måte allerede har betalt for, da. Så dette her jo bare, du får jo bare igjen noe. Men jeg har hørt... Skal jeg si hvilke dyr jeg tror det det rikeste I junglen? Vet du det? Nei. Gründeren. Er det dyr? Nei, det morsomt, det jo litt sånn absurd humor. Åja, oh, ok, ja, nettopp. Men for jeg har hørt, jeg vet ikke om det en myte, men jeg har hørt at det noen av de som ser litt sånn sliten ut, som går rundt og samler flasker, de egentlig veldig, veldig, veldig rike. Det så rike det, ja. Greit. Ikke alle, men jeg har hørt noen det. Stopper det der, jeg. Ja, gjør det. Vi tar en ny one-liner, og den fra Vegard. Hei, Vegard. Hei, Vegard. Vet dere hvilken kjendis som den romsligste? Nei, hæ? Steinar. Nei. Kevin Spacey. Nei, det kan ikke være mulig. Nei, det skal ikke være mulig det der. Kan jeg ta en nå? Ja. Magnus fra Ålesund. Ja, Magnus. Hei, Magnus, hei. Hvorfor kan ikke jeg fly når støvletter? Nei, da, det skal ikke være mulig. Tydeligvis. Og vi har lyst til å ta, eller det din tur, Tore? Ja, det jo egentlig min tur. Jeg tar det. Siggen har skrevet en tekstmelding til oss. Hei, Siggen. Hvorfor kan ikke jeg skite når statsbudsjettet? Ah, det dialekt. Så kritisk og flott. Ja, det så litt grovkornet også, faktisk. Har dialekt, synes jeg. Ja, fint det. Hva din favoritt dialekt, Steinar? Nordnorsk dialekt. Etter det? Brittisk. Det ikke en dialekt. Jo, for meg det. Jeg tar den på engelsk, siden ingen av dere kaster dere på. Jimmy Carr. Hei, Jimmy Carr. Sendt denne. A man stopped me on the street, and I asked if I could spare 2 minutes for a cancer research. I said, okay, but we're not going to get much done. Oh, det er nesten en to-liner, det. Ja, det er en to-liner. Skal vi ta en siste, Tore, og så tar vi en sang, og så tar vi flere etterpå? Ja, jeg kan ta en her. Den fra... Ja, hvem det nå fra? Jeg skjønner ikke helt hva det står. Det står det ha-ha-tl fra sta. Hei, det ha-ha-tl fra sta. Vet du hvorfor veggisen ikke betaler regninger på tida? Takk i pipling. Ja, fordi de venter på purregebyr. Nei, da! Oh, oh! Nei, den traff meg midt I bjellene, altså. Det var fin. Vi det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Vi skal høre, dette London Bridge med Fergie. Ok. Ja, og så kjenningsmelodi først da. Nei. Nei. Okay. Skal vi høre den nå? Ja. Ja. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3 Hei! Det var hey! London Bridge Og jeg liker å si Osh Ja, den sangen heter jo egentlig Oh Snap I parentes etter ja. London Bridge Men ja, man får velge litt selv hva man vil ha I denne parentesen Vi har et tekstbehandlingsprogram her I NRK Som noen ganger kutter ut slutten Så jeg tror jeg ved flere anledninger har sagt at dette var Fergie Med London Bridge Osh Ja, men det liker, høres jo veldig kult. Ja, det kult. Absolutt kjempekult. Det veldig ungt og friskt da, egentlig. Ja, det kult, ja. Mm. Vi skal fortsette one-liners-spalten vår. Skal vi ha kjenningsmelodien nå også? Nå det. Oh, ja. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liners-spalte. Takk for det. Kan jeg begynne nå? Ja, ja, ja, Bjørte. Altså, hvorfor skulle ikke du kunne begynne en gang? Nei, bare av og til når jeg sier at det min tur, så det ikke min tur likevel. Nei, men så må du regne med Kjør på. Ja, det ok. Nå først en fra Ketil fra Vennesla. Hei, Ketil fra Vennesla, ja. Vet dere hvilket dyr I junglen som hater Tivoli? Nei. Antilupen. Den tror jeg vi har hatt før. Ja, altså, okay. Det, heter ikke, det heter ikke antilupen. Nei. Det heter antilopen. Ja. Nei, men så det blir jo det. Dette kan ja, virke vi som flisespikkeri, men vi vil helst at det skal komme ordentlig ut da. Handler om å selge det litt inn og vise litt interesse for one-liner. Du sa det, Tore. Nå angrer jeg på at det begynte. Ja, ja. Vi skal ta en annen vi. Magne har sendt inn en til oss. Hei, sann Magne. Hei, sann Magne. Hvem det tristeste... Dette var litt dårlig grammatikk, men det dritt. Vi ser gjennom fingrene på det, Magne. Hvem det tristeste dyret I skogen? Nei, det vet jeg ikke. Nei, aner ikke. Ugla. Nei! Så ugla da, ugla. Ugla, ja! Jeg skjønte ikke det. Den jo så trist fra før, da. Ja, det jo trist, vet du. Ja, det veldig mye sånn dyrefokus nå på vannlanderne vi får inn. Ja, jeg kan godt ta en menneskefokus. Å, kjempe menneskefokus. Det fra Pluggen Balla har sendt inn. Hei, Pluggen Balla. Han skriver, jeg må bare berømme han for valget av bi-karakter I denne vannlanderen. Kommer til å skjønne når jeg ferdig. Gleder meg veldig. Ta den litt sakte og rolig, da. Gjør det. Hvorfor kan ikke Harald Stabel løpe når Jerry springer? Jeg brukte det. Det var veldig morsomt. Er ikke det en fin bikarakter? Ja, det kjempefint. Harald Stabel ikke ofte jeg hører som bikarakter. Sjelden han med vitser I det hele tatt. Ja, det sant det. Vi skal ta en her som litt, kanskje litt kritisk til NRK generelt. Oi, sånn. Ok. Og den kommer fra Bjørn, så klart. Okay, hei, Sam Bjørn. Hei, Sam Bjørn. Så klart. Så klart. Hvorfor det ingen toaletter I NRK-bygget? Nei, det vet jeg ikke. For de sender all dritten på radio! Nei! Ja, det var et stikk til oss, de andre bjønne oss. Det greit. Den tar jeg, den tar jeg. Vi har selvironi. Ja, ja, ja. Ja, det jeg som skal ta nå? Jeg kan, nei, nå tror jeg det meg. Bjørte, ja. Ok, det Bjørte. En fra Rein. Hei, Rein. Hvorfor kan ikke jeg ri når hemorider? Hei! Det skulle vært. Hvorfor kan ikke jeg ri når han Rein? Faen, he. Han, ja. Ja, ja. Jeg kan ta en annen, ja. Supert. Som Ronny fra Oslo som har sendt inn. Hei, Ronny fra Oslo. Hei, sa Ronny. Hvilken tann kan man ikke tygge med? Jeg tenker noe grovt, at det noe penis eller noe sånt. Ja, det stemmer. Fitt tann. Nei, nei, nei. Det var det. Det var for... Åja, det var ikke for grovt. Det var for grovt. Det var jo på svensk, jo, da ikke. Åja, jeg føler det sikkert lov når det grovt på svensk. Ja, ja. Åja, ok. Det greit, ja. Akkurat, ja. Ja, nettopp. Jeg blander ofte litt reglene der. Jeg visste ikke at det heter det på svensk, heller. Jo, da heter det på svensk. Nei, jeg tror det Fytusen, kusen. Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Mitt navn Badekar. Hei, Badekar. Men skal ikke du legge deg opp I? Nei! Jeg tror du har helt Badekar. Nei, nei, det var fra Sigrid dette her da, vet du. Hei, Sigrid. Hei, Sigrid. Det flere? Jo, jeg har lyst til å ta en som jeg liker veldig godt. Jeg må improvisere litt grann rundt. Ok. Ja, det fra en som heter Carl Andreas. Han skriver, Hei, Carl Andreas. Hvis, har du hørt at politisjefen på Grønland fikk sparken? Nei, det har jeg ikke hørt om. Han ble arrestert for selmord. Akkurat. Jeg måtte klippe og lime litt, for det var upassende materiale. Men det var litt morsomt at han selvmord, ikke sant? Det spiller da på selvmord og selvmord. Ja, den sitter den. At det var verst, liksom. Jeg kan ta en annen. Men jeg tenker at det kanskje litt, det kanskje litt for drøyt. Jeg synes ikke du har sagt nok i denne one-liner der, for å si det sånn, for du skal ikke drive og kødde med selvmord og sånn. Nei. Det jo noen etiske retningslinjer der, tror jeg. Ja, du vet hva som skjer. Det, veldig ofte så det sånn copycats som ut og går. Og hvis noen begynner å ta liv av seg, så henger ofte flere seg på. Ok, så det, da... Det ut og går, altså, copycatsene? Mm. Ja, ikke kvarulerende, men dere fra... skjønner hvor jeg vil her. Ja, jeg skjønner hvor du vil, men du er tydeligvis fra et sånt selvmordsmiljø, da, som har drevet mye med selvmord og prøvd å ta selvmord mange ganger. Så det bra at du sier fra, men det fint hvis du kan ta det før vi tar det på lufta. Du sa du improviserte, Steinar. Ja. Hvor mange ganger har du prøvd å ta selvmord? Ikke så mange ganger. Nei, ok. Vi lar det ligge. Vi skal ikke snakke mer om selvmord nå. Selvmord, hei, jeg er ferdig med det. Jeg kan heller ta en one-liner, jeg. Ja. Som er sendt inn fra en som sier at vedkommende heter Abba. Hei, Abba. Hæ? Hei. Hei, Abba. Hvorfor kan ikke jeg komme... jeg tar det en gang til, jeg. Ja, vi gjør det. Hvorfor kan ikke... Det noe feil her. Ja, det det, ja. Hei, Abba. Nei, hei, Abba. Hvorfor kan jeg ikke komme inn med gaffelen min? Det er vanskelig for meg å vite. Jeg kan jo se Reese Witherspoon. Det er Mortemann. Jeg tror dette kanskje må bli den siste. Ja, vel. Hva kan man kalle... Neida. Mortemann, hei. Hei, Morten. Kan man kalle barna til pianisten pianobarn? Ja, jeg sikker om pianobarn. Ja, det var ordspill. Svaret ja. Ja, det riktig. Tusen takk for alle one-liner dere har sendt inn. Ja, vi har de, vi lagrer de jo i databanken vår. Så laminerer vi de etter hva vi har printet de ut. Men jeg synes vi skal ta litt grann selvkritikk på fremførelsen i dag. Ja, vi kan godt gjøre det. Vi har vært bedre enn dette her. Det ble surrete, det ble litt stotterete. Sånn det med manusbasert radio. Det ikke alltid man klarer å lese alle ordene. Jeg tar ikke selvkritikk. Hvem har skrevet manus til denne sendingen? Var ikke det han der... Ikke det Arne Berggren som har skrevet i dag, da? Arne Berggren var det i dag. Ja. Jeg tror det var Harald Stabel også. Ja, Harald Stabel og Arne Berggren, ja. Han har juridisk bistand, selvfølgelig. Mm, jeg stopper dere der, og sier velkommen til Thomas Dybdahl. Dette BA Part. Valerie var dette med The Sutans fra Great Britain, England. Og gratulerer med denne A-listeplasseringen på NRK P3. En kanon låt. Ja, veldig tøff låt. Vi vet om Elvis Costello. De heter veldig egentlig The Sutans. Hva sa jeg? Sutans. Ja, Sutans, for det skreves med Z. Ja. Ja. Det litt kult at det en gammel annen superslag av Steve Winwood som heter Valerie også. Og den ble jo brukt i den der danslåten. Nå husker jeg ikke den danslåten. Nei, det var bra. Du tok det, brakte det på banen i hvert fall. Så vi kunne si A, men ikke B. Ja. Det virker som noen ganger så prøver vi å være et slags program med kredibilitet, og at vi vet litt om musikken og sånn. Ja, vi må aldri gå inn i den gaten der. Det er stort sett Genesis du vet noe om. Ja. Jeg vet litt om, om Jokke. Ja, jeg vet litt om Beckstrøm og Lars Lillo, men ikke de andre i de Lillos, de kjenner jeg ikke. Du vet fryktelig lite om de Lillos, egentlig. Ja, jeg vet, men jeg vet mest om Beckstrøm. Nei, jeg vet nok mest om Lars Lillo. Men jeg vet best hvordan Beckstrøm ser ut. Hvis jeg hadde sett Lars Lillo og Beckstrøm bare sånn et glimt, hvis jeg hadde sett liksom, i en folkemengde, så hadde jeg sett Beckstrøm før jeg hadde sett Lars Lillo. Mener du det? Ja, han sett... er så krøllet og rar og høy. Beckstrøm, jeg vet ikke hvordan Beckstrøm ser ut engang. Du vet ikke jeg det? Jeg har aldri sett Beckstrøm. Da du ikke egentlig noen ekspert Beckstrøm. På Drillo, sa du det? Jeg sa vel ikke at jeg var ekspert på Drillo, men jeg vet litt om Beckstrøm og litt om Lars Lillo. Jeg så Beckstrøm, han var på Linken og så fotball på Torshov for et par uker siden. Hva med Lars Lillo? Jeg har ikke med på det. Nå blir det lokal radio. Vil vi ha det? Det beklager. Nei, jeg bare tenker på en ting. At okay. P2, de har jo masse sånne musikkspesialprogrammer. Ja, vel det. Så hvis vi en eller annen gang om 10-15 år ikke lager radioresepsjon lenger, så kunne vi laget et sånt Genesis Jokke DeLillo spesial. Ja, det er bare en idé. For de spesielt interesserte da, eventuelt. Stoppa. Jeg heter Michelin. Men det bare et dekknavn. Da, jeg måtte ta den, for jeg synes den var så god. Jeg klarer ikke å stoppe den i one-linerne. Jeg bare fortsetter og fortsetter. Jeg skjønner det, Steina. Jeg skjønner det kjempegodt. Skal jeg ta en til? Bringebær er bare blåbær i forhold til jordbær. Tre. Sånn. Ta en til. Ja. Bringebær er bare blåbær i forhold til jordbær, sånn. Der har vi den. Ja, vi skal runde av vår sending. Vi kan jo fortelle om vår podcast-tjeneste. Er det noen andre enn programleder og ansvarlig redaktør Steinar Sagen? Ansvarlig direktør, den tar vi ikke. Det blir godt med helg nå. Ja, nå blir det blir det. Det blir ordentlig, det. Legge seg litt neppa og sove til 12 og bare ta den helt ut, slappe den, gå en tur i skapen, liksom. Ja. Men fortell litt om podcast senere. Gå inn på nrk.no/podcast og last ned vår podcast. Hvis du vil. Det gratis, det gøy, og ja, mange setter pris på det, og vi har veldig mange som abonnerer allerede. Men det ingen tvang, det ikke noe obligasjon. Nei, for all del, for all del. Men du kan ringe vår telefonsvarer også, den vil stå på hele helgen. Ja, 2304-8633. 2304-8633. 2304-8633. Nei da, jeg lurte. Å, fy sånn. Jeg orker ikke i dag, ja. Jeg slapp det, mamma! Hva er det du driver med? Jeg slapp det, jeg orker ikke i dag! Steg deg, det ikke lov! Det ikke lov! Du kan ikke slippe meg! Det får du alltid! Ja, men du vet vel vi like godt som deg! Ja, men jeg fikk en skyte meg da, bli ferdig med det. Jeg orker ikke dette mer. Jeg er veldig sliten. Jeg er veldig sliten, jeg, gutter. Kanskje jeg blir utbrent. Jeg skal skyte en gang, jeg, jo. Nei! Jo. Ja, så greit. Vi slipper ikke. Vi må skytes to ganger i dag. Andre låret, da. Andre låret. Hvorfor skal jeg straffes fordi jeg har noen dårlig reaksjonsevne? Hvorfor er det min last? Du har mange andre kvaliteter, du flink til å synge og... Jeg gleder meg til hjertet, ja. Ha det. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka 13:00 på P3.